Nebolo tam bolo, v jednom mestečku, v jednej uličke stal krásny farebný domček a v ňom si pokojne žila 5-člená rodinka. Skladala sa z mamičky, ktorá robila ten najlepší jahodový koláč. Z tatinka opravára, ktorý vždy všetko vedel opraviť. Janička a Zuzanky, ktorí milovali zvieratka. No nemôžeme zabudnúť ani na 5. dôležitého člena rodiny, psíka Hauka. Janičko a Zuzanka brali Hauka ako za svojho súrodenca a mali ho veľmi radi. Často sa spolu hrávali, jašili a smiali. Len keď deti boli v škole, bol smutný, lebo zostával doma sám. Jedného dňa, teda presne 4.10., sa celá rodinka zobudila do krásneho rána. Bol Medzinárodný deň zvierat. Nezabudli dať Haukovi k jeho sviatku kostičku a potom sa už ponáhľali do školy. Tak ako aj predchádzajúce roky, si žiaci mohli dnes priniesť svojich malých domácich maznáčikov. Keď Zuzka a Janko vstúpili do triedy, deti už mali vyložené niektoré zvieratá. Pár detí obdivovalo Petrinho škrečka, pri ďalšom stole Zuzkinho zajačika. No najviac detí bolo okolo Katarinky. Zuzka zvedavo podišla bližšie. Cez mnoho hlav zbadala krásnu strakatú mačku, ako pyšne si vykračuje po lavici so zdvihnutým chvostom. Zuzka takú krásnu mačku ešte nevidela. Niekto sa spýtal, ako sa volá. A Katka jej odpovedala. Volá sa Clarissa a mám ju z útulku a má 4 krásne mačiatka. Keby ste chceli niekto mačiatko, tak mi povedzte. Mamina nechce, aby sme mali toľko mačiatok v dome. Zuzka zatúžila po mačičke a hneď si ju predstavila, ako by mala veľkú červenú mašľu. Večer po škole sa deti spýtali svojich rodičov. Mohli by sme mať doma mačičku? A Hauko vám už nestačí? Spýtal sa otec. Ale veď my by sme sa starali o obidvoch, povedal Janíčko. Odkiaľ by ste to mačiatko chceli vziať? Opýtala sa mamička. Preca od Katky! Vykrikli deti naraz. Rodičia po dlhom prehováraní nakoniec súhlasili. Na druhý deň sa vybrali ku Katke. Pokiaľ sa rodičia rozprávali, Katka odviedla Zuzku a Janka k mačiatka. Vysvetlila im, ktoré sú mačky a ktorí kocúry. Deti si nevedeli vybrať. Všetky boli krásne, hravé, okaté klpká. Možno by sme ich mali vyskúšať, ktoré bude prvé pri loptičke. To berieme. Zobrali hrkotajúcu loptičku a na odštartovanie ju hodili. Biela mačička s čiernou škvrnou na labke po nej ihneď skočila. Bolo rozhodnuté. Zuzka si pritúlila mačiatko. A aké jej dáme meno? Spýtala sa Zuzka. No, má čiernu škvrnu na labke, tak ju pomenujeme Labka, povedal Janko. Deti sa s mačiatkom vybrali k rodičom, ktorým sa veľmi páčilo. Keď prišli domov, ukázali Labku Haukovi. Najprv sa mu mača príliš nepostávalo. Avšak keď ho mačiatko vyzvalo na naháňačku, psík sa pripojil a čoskoro boli dobrí kamaráti. Otecko a Janičko sa vybrali hľadať krabicu a starú deku, ktorá by aspoň dočasne slúžila ako peliešok. Mamička so Zuzkou začali robiť úžasný jahodový koláč na privítanie nového člena, na ktorom si všetci pochutnali. Hauko bol šťastný, že už nebude sám čakať na deti, pokiaľ sa vrátia zo školy. Vždy je dobré mať priateľa.